tylko właśnie tej radiowej, czyli tej, która miała premierę w programie pierwszym. I tu króluje Wiktoria Gorodecka. Tak, Polskiego Radia, a my powtórzyliśmy tam w kilka miesięcy po. Ach, mój ojcze. Ach, mój stryju, niech się skończy ta zawiłość. Przebacz, ojcze, i wzajemną pobłogosław naszą miłość. Wstań, serdeńko, i chodź ze mną. Mamże wierzyć, co się dzieje, Wacław, z Klarą? Oszaleję. Tak jest, wierzę. Już się stało, więc wam powiem, i nie mało. Chciałam za mąż pójść czym prędzej, by nie zostać całkiem w nędzy. Ów majątek zapisany na czas tylko był mi dany, a w istotnym, wiecznym darze dziś przypada szczęsnej Klarze. Dwa majątki, kąsek gładki, coś stryjowi żal tej gratki. Zamienił stryjek na siekierkę kijek. Nie opieraj się już więcej, swego gniewu zwalcz ostatki, pobłogosław twoje dziadki. Niech się dzieje wola nieba, z nią się zawsze zgadzać. Mogę przestać na twym słowie, ręczysz pewnie za me zdrowie? A, teraz wzywam waszmość pana, każ nam przynieść roztruchana. Niech nam zagrzmią i fanfary, wypijemy pierwszej pary! Niechże będzie dziś wesele, równie w sercach, jak i w dziele. Mocią, panie, z nami zgoda! Zgoda! Zgoda! Tak jest, zgoda, a Bóg wtedy rękę poda. O, chciałam za mąż pójść czym prędzej, by nie zostać całkiem w nędzy. No, stało się. Nie straciłam na namyśle niepotrzebnym czasu wiele, bo ja rzadko kiedy myślę, alem za to chyża w dziele. Córuś moja, dziecię moje, co u ciebie stuka? Pani matko, dobrodziejko, kotek myszki szuka. Córuś moja, dziecię moje, czy ma ten kot nogi? Pani matko, dobrodziejko i srebrne ostrogi. Oj kot, pani matko, kot, kot, narobił mi w pokoiku łoskot. Oj kot, pani matko, kot, kot, narobił mi w pokoiku łoskot. Oj kot, pani córko, kot, kot, narobił ci w pokoiku łoskot. Oj kot, pani córko, kot, kot, narobił ci w pokoiku łoskot. Oj kot, pani matko, kot, kot, narobił ci w pokoiku łoskot. Oj kot, pani córko, kot, kot, narobił ci w pokoiku, narobił ci w pokoiku. No i właśnie to był ten efekt, tak, Zamościa, czyli Festiwalu Dwa Teatry, tak? Tak, to jest ten pierwszy krok. To było słuchowisko z widownią, jak państwo słyszeliście. I bardzo to nas cieszy, że teraz znowu wykonamy tę samą stronę widowni. Zapraszamy widzów do udziału. Dźwięki, które państwo słyszeliście, wiwat dla pary młodej, to była widownia. Nie tylko aktorzy, ale wszyscy, którzy do Zamościa przyjechali i na ten spektakl przyszli. No tak, teraz myślimy o Sopocie i o powrocie do Sopotu. No, dziękujemy za muzyczną część tego oto wydarzenia, która to muzyka była wykonywana też na żywo. Drodzy państwo, wśród kwiatów aktorstwa jest osoba Pawła Paprockiego. I to jest człowiek, który w tym spektaklu właściwie wystąpił w trzech postaciach. Bo grał Wacława. W tym słuchowisku? Tak, tak, tak, w tym słuchowisku. Był Wacławem, aktorem na scenie. Był kompozytorem muzyki do spektaklu i był też jej wykonawcą. To taka potrójna figura, którą też wykonaliśmy w Teatrze Telewizji. Tam też jest Paweł Paprocki i też dokładnie występuje w trzech osobach, aczkolwiek już ta muzyka jest odrobinę inna, choć wykonanie utworu tak samo wieńczy słuchowisko, jak i Teatr Telewizji. No i bardzo dobrze, po tym pomoście muzycznym dotarliśmy do tego momentu, w którym gość zazwyczaj ma szansę zaprezentować swój, nie wiem, może nie gust muzyczny, bo może to być wbrew temu gustowi, ale swój wybór, który by pasował do, no może nie też nie tematów rozmowy, tylko który by pasował do nastroju tej właśnie nocy. Jestem bardzo ciekawa, jak się słucha takiej opowieści o tym, że już za chwilę będzie wschodzić słońce na półkuli zachodniej, bo tam to słońce wzejdzie w kilka godzin później, nie wiem, powiedzmy w 6, prawda, w Toronto na przykład. Więc fajnie by było, gdyby państwo zechcieli jakiś sygnał do nas wysłać. A jeżeli nie, no to bardzo nam miło, jeżeli państwo nas słuchają, no ale oczywiście... oczywiście dowód przydałby się nam. No, pomost muzyczny był i teraz będzie właśnie wybór muzyczny naszego gościa. To może tak, zapowiedź wsteczna, bo to tak się u nas nazywa, zapowiedź wsteczna za te 3, powiedzmy, minuty, a teraz posłuchajmy, jakiej to muzyki chciałby posłuchać i właśnie posłucha tej najkrótszej nocy w roku Mariusz Malec. Babe, don't try to call. My heart is sticking and a shawl just won't wait. It's strange. My way, hey, now go. I prayed for you to fall. The spark has died and now you're just too of champagne. Oh, ashes to ashes, dust to dust. If the spell won't kill you, your ego does. My Nie przedstawiłam naszej ekipy. Za moment do naszego gościa zwrócę się w sprawie piosenki, której słuchaliśmy. A nasza ekipa to Ewa Wichrowska i Wojciech Dorosz. To jest noc z 20 na 21 czerwca. Alicji też dzisiaj. Nie tylko, no już drugi, astronomicznie rzecz ujmując, dzień lata. Uznaliśmy, że to wyróżnienie móc czuwać właśnie po to, by zobaczyć tak wcześnie wschodzące słońce. Zaprosiliśmy więc Państwa na to wspólne oczekiwanie świtu, wspólne z naszymi właśnie kolegami, no i nade wszystko z naszymi gośćmi, ale przede wszystkim naszym gościem, tak, przede wszystkim powinnam była powiedzieć, naszym gościem specjalnym, panem Mariuszem Malcem. No to co? To w takim razie, jeżeli jest już gotów nasz gość specjalny do takiej bardzo radiowej, profesjonalnej, wstecznej zapowiedzi piosenki, to startujemy. Drodzy Państwo, przed chwilą usłyszeliście Sharon Kovacs. Przywołałaś, Baszko, dziś już język szwedzki. A nazwisko ewidentnie Kovacs to kowal po węgiersku. Ale to mylny trop. Pani jest Holenderką. I urodziła się tak jak ja 15 kwietnia. Jeżeli ta transowa melodia i ten piękny głos wryły się w Państwa pamięć, to proszę sięgnąć po teledysk. Bo tam zobaczą Państwo moich ulubionych aktorów. Matthew McConaughey i Scarlett Johansson. Drodzy Państwo, tej nocy Wam życzę w tę noc najkrótszą. Cudownie. Bardzo dziękujemy za te piękne życzenia i no, szczęście nam przyniósł nasz gość, bo mamy pierwszą słuchaczkę. Jak się cieszę, bo znaczy bardzo mi miło, jak panowie do nas piszą, ale zazwyczaj panowie piszą. Ja zawsze żartuję, że to jest audycja dla mężczyzn, magazyn dla mężczyzn. Otóż nie. Pani Kasia do nas napisała. Pani Kasia, ja nie wiem, czy ja mogę przeczytać. Może to jest brak dyskrecji, ale w każdym razie pani Kasia słucha nas w Chicago. Która teraz będzie godzina w Chicago? To właśnie może być różnica około 6 godzin. Gdyby nasz asystent mógł sprawdzić, która jest godzina w Chicago, to ją z przyjemnością podamy. I że ma wakacje, i że właśnie dopija kawę w parku. O, jak miło. Z synkiem. No i słucha nas. To jest naprawdę bardzo dobra wiadomość. Mówiłam coś o nocy cudów, o jarmarku cudów. Tak troszkę już zwątpiłam w te cuda i w spełnienie marzeń. Cudownie, że... Ale pani Kasia jest cudowna i od czasu Chicago. Do czasu... Tak, tak. Na przykład w święta do nas odzywa się i to jest właśnie to. My na to czekamy. Pani Kasiu, serdecznie pozdrawiamy. Widzę, że asystent szuka już tej różnicy czasu między Warszawą a Chicago, a u nas jest 14 minut po pierwszej. To może w tej sytuacji zaryzykujemy i wywołamy naszych gości obowiązkowych, tak zwanych, tak? Mieliśmy rozmawiać o czym? O tym, co w programie towarzyszącym konkursowi. Otóż najpierw o tym, co publiczność festiwalowa lubi w sposób szczególny. Trójka pod księżycem. To spotkania z gwiazdami. No i są to aktorki, panie dyrektorze. Andrzej Grabowski rozpoczyna ten cykl spotkań, ale później jest Joanna Szczepkowska i Adam Ferency. Może tutaj od razu, nie wiem, być może uprzedzę. Uprzedzasz, to, przepraszam. Tak, ale możemy już powiedzieć, czy jeszcze się wstrzymujemy? Wstrzymajmy się. Dobrze. Stanisława Celińska, Jadwiga Jankowska-Cieślak i Maria Pakulnis. Gwiazdy to właśnie wielkie aktorki, wielcy aktorzy, którzy otrzymują nagrodę wielką festiwalu Dwa Teatry. Pierwszym laureatem, o ile dobrze pamiętam, trzeba głęboko szukać w sieci, żeby to odnaleźć, był Gustaw Holoubek. Dziękuję bardzo, panie dyrektorze Wojciechu. I pamiętam, że tę nagrodę odbierał, kiedy jeszcze pokazy odbywały się w nieistniejącym już w Sopocie kinie, którego nazwy nie pamiętam, bo były dwa kina po lewej i po prawej stronie Monte Cassino. No w każdym razie po prawej stronie idąc do dworca odbywały się owe pokazy. Było cudownie. I na tej przaśnej scenie Gustaw Holoubek odbierał po raz pierwszy wielką nagrodę i był samotny. A później pojawiły się już pary, tak to powiedzmy, ale nie musiały razem występować nigdy na scenie, chociaż zazwyczaj występowały i w tym roku. Ale proszę już teraz na rolę. Joanna Szczepkowska. I Adam Ferency. To są niezwykle zasłużone osoby zarówno dla telewizyjnego teatru, jak i radiowego, posiadające ogromny dorobek. No dość powiedzieć, że tak się złożyło wraz z tą nagrodą, że obchodzimy jubileusz 50-lecia jej debiutu w Teatrze Telewizji. A ten debiut był niezwykle znaczący. Wszyscy państwo go pamiętają, bo to był spektakl Trzy Siostry. Czechowa w reżyserii Aleksandra Bardiniego. A tytułowe siostry Prozorow grały w tym spektaklu właśnie Joanna Szczepkowska i Irinę, Krystyna Janda Maszę i Ewa Ziętek Olgę. I to była niezwykła rzecz, że studentki jeszcze ówczesnego czwartego roku Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie zadebiutowały w Teatrze Telewizji takimi rolami, a obok siebie za partnerów miały takich aktorów jak Piotr Frączewski, Marek Walczewski, Zbigniew Zapasiewicz, Bronisław Pawlik, no plejada, i profesor Aleksander Bardini to wszystko wymyślił i wyreżyserował i ten spektakl został w historii. No ale później oczywiście Joanna Szczepkowska miała szereg innych wspaniałych ról i w Czechowie i grała Lady Macbeth w Macbecie i Antygonę w takiej przeróbce Jeana Anouilha. Szereg wybitnych, wybitnych naprawdę ról. Adam Ferency, no już jest też genialnie pokazywany i świetnie grający w spektaklach teatru, telewizji. Tutaj na przykład te spektakle wyreżyserowane przez Wawrzyńca Kostrzewskiego. Walizka, ale też Wesele. Listy z Rosji? I Listy z Rosji, tak. Też na pewno w pamięci mają państwo na przykład przedstawienie Hamleta we wsi Głucha Dolna w reżyserii Olgi Lipińskiej. Tu gdzie, nie uprzedzamy faktów. Gdzie grał tego zbuntowanego nauczyciela. Szereg naprawdę wspaniałych ról. No i ten głos, panie dyrektorze, zwracam się do Adama Wojtyszki. No tak, setki ról w Teatrze Polskiego Radia, zresztą nawet na tym festiwalu są słuchowiska, w których brał udział, więc to jest tak, że można powiedzieć, że Adam Ferency prawie, że od nas nie wychodzi. Tak, bardzo wiele też czytał w Trójce. To jest inna forma radiowego teatrzyku, no tak można powiedzieć. Nie zawsze byłam pod wrażeniem, że on potrafi, chyba nie zdradzam jakichś takich tajemnic, awista. Ja zawsze pytałam, może chciałbyś wcześniej teksty, bo trzeba sobie przygotować, nauczyć się. Patrzył na mnie z takim dystansem, prawda, tego. Potem siadałem się, Boże, będzie montaż. Bez żadnych poprawek. Po prostu gigantyczna intuicja, jak należy akcentować, bo przecież tego, jeżeli to nie jest przygotowane, to nie wiemy, prawda? Tak, ale to jest moim zdaniem ten słuch muzyczny frazę wynika z po prostu szybkiego rozumienia emocji i uczuć, o których się czyta, albo do których się odnosi. Potęga warsztatowa największych. Szybko rozumieją, o jakich emocjach mówią, nie zawsze przyjemnych, i przekuwają to na melodię frazy, która jest adekwatna. Czytam ze zrozumieniem. Proszę państwa, wiem, co mówię. Wielokrotnie ćwiczyłam i nie zawsze się udawało. Przepraszam, pozwolę jeszcze sobie... Pan dyrektor Adam Wojtyszko, tak? Tak, jeszcze nawiązać do spotkań z gwiazdami, bo jeszcze jest takie mniej oczywiste, ale równie atrakcyjne wydarzenie, polegające na tym, że ponieważ mamy odcinek Matysiaków na żywo, to po, że tak powiem, spektaklu, który idzie na żywo i jest emitowany w czasie rzeczywistym, mamy też spotkanie z obsadą Matysiaków, między innymi tak, Kazimierz Kaczor. Ile lat Matysiakowie są już nadawani, tak mniej więcej? W 56 roku. 56, chyba, tak. No, w Jezioranach to chyba w 60. 70. Tak. No i ta obsada jest rzeczywiście przez te 70 lat najlepsza. Ogromna. No i tutaj już nie żartując, wielu z tych odtwórców z nami nie ma. Oczywiście celebrowaniu laureatów wielkiej nagrody będą towarzyszyły też pokazy i przesłuchania, czyli inaczej mówiąc, to co archiwum zgromadziło, zarówno radiowe, jak i telewizyjne, oczywiście poza konkursem, bo to rzeczy dawne, skoro archiwum. W przypadku Joanny Szczepkowskiej to będzie przedstawienie według tekstu Gustawa Herlinga Grudzińskiego Portret Wenecki w reżyserii Agnieszki Lipiec-Wróblewskiej, gdzie też jest doborowa obsada i też tam Gustaw Holubek występuje i Piotr Adamczyk, Mariusz Benła. Innym spektaklem, też wybranym z tego wielkiego dorobku Joanny Szczepkowskiej, to będzie Antygona Anuja w reżyserii Andrzeja Łapickiego. Taki spektakl bodaj z 87 roku. No, też zaplanowany skis zapolskiej, spektakl w reżyserii Olgi Lipińskiej. Nie uprzedzamy faktów jeszcze? Tak, tam znakomita obsada, taka warszawsko-krakowska, bo jedną parę tworzy Joanna Szczepkowska i Jerzy Sztur, a drugą Anna Polony i Jerzy Kamas. To jest przedstawienie bodaj z 77 roku. Olga Lipińska, wielkim sentymentem ten spektakl darzy. A w przypadku Adama Ferencego wybraliśmy sztukę Witkacego Jan Maciej Karol Wścieklica, w której Adam Ferency zagrał tytułową rolę, a to był spektakl w reżyserii Macieja Prusa, oraz Golgotę wrocławską, taki spektakl tak zwanej sceny faktu w reżyserii Jana Komasy, i to przedstawienie otrzymało Grand Prix edycji bodaj w 2009 roku festiwalu Dwa Teatry i tam Adam Ferency został też doceniony. Państwo może zauważyli, że taka troszkę dysproporcja panuje w tym doborze tematów, bo o teatrze radiowym rozmawiamy co tydzień. Od jakiegoś czasu właśnie w soboty po 19, a więc absolutnym prime time'ie. Natomiast o teatrze telewizji no, nie mamy takiej okazji, żeby rozmawiać o wszystkich premierach, więc dzisiaj więcej czasu poświęcamy właśnie teatrowi telewizji i stąd tutaj dyrektor Wojciech Majcherek ma szansę po tych wielu... Korzystam z okazji, tak. Tak, latach. No i święto to sopockie jest też wspaniałym pretekstem. W ogóle chyba wszyscy się cieszymy, że festiwal wrócił do Sopotu po kilku latach przerwy, no bo tam był zainaugurowany, tak jak wspomniałaś, w 2001 roku. Tu warto może przypomnieć, że takim inspiratorem całego tego projektu, przedsięwzięcia był ówczesny dyrektor Teatru Telewizji Jacek Wexler. Ale było więcej ojców, tak się mówi, więcej ojców, czyli oprócz tego jeszcze był Wacław Tkaczuk z Teatru Radiowego, poeta, Wojciech Fułek, który był wiceprezydentem wtedy Sopotu. No i oczywiście młody reżyser Janusz Kukuła, tak, ale dyrektor Teatru Radiowego. Tak, więc tym osobom zawdzięczamy obecność w festiwalu i właśnie w Sopocie. I to jest naprawdę świetne miejsce na tę imprezę. Ma taką swoją publiczność, no, która przychodzi na projekcje spektakli, przychodzi na słuchowiska, bardzo chętnie oczywiście uczestniczy w spotkaniach z gwiazdami. To jest takie nasze, no, nasuwa się to skojarzenie, w cudzysłów je weźmy, takie nasze małe kan. Proszę Państwa, i nasze ulubione miejsce na ziemi, niektórych tych, którzy z Państwem tutaj obcują od wielu lat, taki żarcik, no ale nie bądźmy tacy poważni, w końcu najkrótsza noc w roku zobowiązuje. A rok ten jest pełen rocznic i Dwa Teatry uczczą te rocznice, to w części trzeciej naszego spotkania. A w tej chwili, proszę Państwa, 25 minut po pierwszej, ale w Warszawie, a w Chicago... Chicago jest 25 minut po 18, czyli Państwo jeszcze tę wielką przyjemność czekania na krótki, na bardzo wczesny poranek mają przed sobą. No a my, no to już tak jak skończymy audycję, to już tak niewiele będziemy mieli szans na to, żeby się nacieszyć. To naprawdę jest piękne. Ja przepraszam bardzo, że tak się rozpływam nad tą najkrótszą nocą roku, ale to jest taki mój ulubiony moment w roku. tak sobie upodobałam, że właśnie te czerwcowe poranki są absolutnie boskie. Ja rzeczywiście nie sypiam w tym czasie. Chodzę po ogródku naszym. No, mam mnóstwo pomysłów na życie, ale właśnie tuż przed świtem takim z ptakami i zapachem lipy na przykład w tym roku. No to już też w maju kwitły i właśnie już przekwitły. Tak, to a do lipca jeszcze daleko. Wszystko jest szybciej. Mm-hmm. Ale jednak taki triumf światła nad mrokiem. O. Dobrze, że jest co roku. A chciałem nawiązać do dwóch moich wypraw. Znalazłem się w miejscach, gdzie w owym momencie nocy w ogóle nie było. I to może być niebezpieczne na dłuższą metę. Mnie by się podobało. W Petersburgu, gdy podnoszą mosty nad Newą i jest najdłuższy, jest właściwie brak nocy, to wtedy jest to po prostu świętowanie na okrągło i to może mieć niebezpieczny kres. A w sensie, że nie mamy, że tak nie ma żadnej, tak, nie ma żadnej granicy. Po prostu światło mówi, jesteś. Mm-hmm. Patrz, mosty idą do góry, mosty opadają, jesteś, trwasz. I to było jedno miejsce. A drugie, równie dziwne, bo w tym samym kraju, to góry Chibiny, blisko Murmańska. No, wychodzimy w góry o świcie, wracamy o zmierzchu, a tu o dowolnej porze. Można było zaczynać o północy i wracać w południe. Można było chodzić tylko nocą, bo to i tak był dzień. Także jest to takie też zawrócenie i zanurzenie. Mm-hmm. To światło, tak jak przychodzi do nas tutaj, to mam wrażenie, że na nie czekamy, cieszymy się jego triumfem i z żalem patrzymy na to, no, że gdyby nie Boże Narodzenie i choinka, to w ogóle nie byłoby się czego chwycić w tym mroku. To bardzo ładne. Taka tęsknota za światłem, tak, prawda? Jak tak. Się ma to światło cały czas, to nam się opatrzy. Może. Że można by doślepić. No to tak, to już jest tak wariant tragiczny. Pan Zbyszek do nas dołączył i słucha nas. Pozdrawia, bardzo nam miło. No to teraz z przytupem. Nasz drogi gość specjalny, Mariusz Malec, nie dość, że wystąpi w konkursie ze swoją podstoliną, oczywiście telewizyjnym, to jeszcze zrealizuje właśnie na żywo. I to już po raz trzeci na festiwalu Dwa Teatry podejmie ten wysiłek. O podstolinie już powiedzieliśmy. Wcześniej było co? Wcześniej byli Pragmatyści Witkacego. I jeszcze w Sopocie. Tak jest. I to było w Sopocie. Więc wracamy tam, gdzie Pragmatyści byli. Mhm. Ale wracamy z innym tytułem i z innym autorem. Tak. No bo mamy rok. To już wspominaliśmy rok Gombrowicza. No, przy tej smutnej okoliczności, w tych smutnych okolicznościach odejścia Andersza i tego żegnania przyjaciela, bo to był rzeczywiście bardzo przyjacielski człowiek. Wspomnieliśmy, że ten Gombrowicz, tak, nie dość, że był dla niego ważny, nie dość, że był ważny dla jego uczniów, to jeszcze jest ważny dla nas w tym roku. No i cóż wybrali państwo na... No tak, to wszystko wiemy. No to absolutnie, parę razy absolutnie było, nie? Tak, zaskoczymy wszystkich, już, tak. Przywołując po raz trzeci lub enty ten sam tytuł. Ferdy Durkę oczywiście. Tak. Proszę państwa, to jest powieść, bo się leży przede mną. Powieść z 37 roku Witolda Gombrowicza z rysunkami i oczywiście opracowaniem, czyli posłowiem Brunona Schulza. Także to jest taki skarb polonistyczny. Kocham Ferdy Durkę i bardzo się cieszę, że właśnie tę powieść państwo wybrali. No oczywiście no, był brany pod uwagę chyba Kosłów czy pornografia? Pornografia, ale tak naprawdę dyrektor Wojtyszko pozwolił mi wybrać. I oto jest Ferdy Durkę. I bardzo dziękujemy. Proszę państwa, to jest 14 rozdziałów, przede mną właśnie leżą. 328 stron z owym ulubionym postscriptum. Kto pamięta? Jak z głowy nie wolno przeczytać. Jak PS brzmi? Koniec. No nie. A co jest po końcu? I bomba. Kto czytał, ten trąba. Trąba, oczywiście. To też ulubiony wiersz. Będzie specjalna wersja Będzie wersja, nazwijmy to, festiwalowa i prawie, że konkursowa tego. O, fantastycznie. No dobrze, to jak sobie poradził nasz drogi gość specjalny z adaptacją? No bo... Uśmiecham się. Nie, bo mnie się wydaje, że wyreżyserować, przeczytać Ferdydurkę, to już jest... Drodzy Państwo, to jest bardzo... To jest mały misioł. Tak, bardzo cenne jest to, że Baszka przeliczyła liczbę stron. Bo tak jak spotykałem się z adaptacją, no to oczywiście, no proszę bardzo, Sofokles, dramat ma 70 stron, to też dużo, jeżeli format radiowy to 40 minut. Ale 70 stron, a 320 stron i teraz... Prozy. Tak jest. I to jakiej? Trudnej, gęstej, bogatej językowej, głębokiej w skojarzenia, w postaci, w sytuacji i w dramaty niektórych postaci. Bardzo trudny tekst do adaptacji i bardzo wymagający. Jeżeli zakładamy, że chcemy spotkać się z widzem i opowiedzieć mu całą historię, czyli losy Józia od momentu, kiedy Pimko rozbraja w nim pisarza 30-latka i wrzuca go, wpycha go w uczniaka 6 klasy. Ale będzie się budził najpierw? Zobaczysz. Okej. Okay. No. Pamiętacie Państwo, że tam się i Dante pojawia, tak? Bo są pierwsze strofy jego dzieła wiekopomnego. No jest ten pisarz, którego właśnie musimy kochać, bo wielki jest. Tak jest. I jest słowacki, a za tym, jeżeli są przywołani tacy, no to musi być i grupa uczniów, i ich antagoniści w postaci profesorów, a więc będzie i Bladaczka, będzie i Pimko, kwiat młodzieży polskiej, lekko opóźnionej w rozwoju, pozornie tak naprawdę, bo... Szósta klasa. Tak, szósta klasa, no tak naprawdę szósta klasa, ale jak się ma 30 lat, to już jest nie to, że wyzwanie, tylko rodzaj katorgi. Wszak o tym jest też historia, tak? Jak głęboko można w siebie wejść i jak i czym się z tego wszystkiego wyciągnąć trochę za uszy. Czyli pamiętacie Państwo, przyprawiamy pupę, pojawia się gęba, to wszystko jest. Chcemy rozegrać to na 8 instrumentów, ale jak już wspomniałem, postaci jest więcej. To oznacza, że przez całą sztukę, adaptację, czyli na potrzeby Sopotu dramat sceniczny, tak, przez całą tę historię przeprowadza nas Józio. I tu jest jeden aktor i jedna postać. Mogę już powiedzieć kto? Tak, koniecznie, bo przecież Państwo drodzy będą państwo, zachwyceni. I już za chwilę, bo poniedziałek, biorąc pod uwagę, że to najkrótsza noc jest właściwie za chwilę, prawie jutro, to w poniedziałek o 13, bo to jest taka gora, zdaje się, że są wakacje. O 13 w poniedziałek w Sopockim Teatrze Atelier Józiem specjalnie dla Państwa będzie Jędrzej Hycnar. To jest tak zwany Hycnar młodszy. Tak zwany Hycnar, nie junior, ale młodszy. Tak. To jest punkt pierwszy tej 8-osobowej listy. Jego antagonistą na poziomie uczeń, a potem będzie, właściwie to Józio będzie próbował go ratować z opresji, to Miętus. No i tutaj też niezrównany, według mnie, Mateusz Rusin. I to jest taki duet, który po prostu zaprzężony, drodzy Państwo, jak to się mówi w naszym żargonie, pociągnie każde sanie. Ale do tego jest jeszcze 6 innych postaci. I oto. Czy nie będzie uczniów więcej? Będzie. Właśnie tak, o tym za chwilę. Będzie, ale nie tylu, do ilu Państwo przyzwyczailiście ale się syfon w lekturze. Oczywiście. Syfon musi być, ale syfon to też Zygmunt z sekwencji wiejsko-dworskiej. Czyli Parobczak? Nie. Syn Zygmunt, tak, Zygmunt, oczywiście, syn Konstantego i ciotki niebanalnej. Tak, to prawda. I w tych rolach wystąpi Szymon Mysłakowski. Kolejna postać, która musi się pojawić, żeby dzieła dopełnić, czyli Walek. No właśnie. Wcześniej się objawi nam biednym Gałkiewiczem, który sobie nie radzi z geniuszem Słowackiego i po prostu kona i umiera. Będzie umierał na Państwa oczach od tego wielkiego poety. I to będzie wszystko spocznie na barkach Ignacego Lissa. Tak to nazwisko młodzież, brzmi, młodzież. Bo S2 po dwakroć. To jest młodzież aktorska, tak jest, męska. Tak jest. I teraz, żeby to wszystko się mogło zdarzyć, to muszą być ci straszni, wredni profesorowie Belfry II. Bladaczka i Pimko. Tak, Bladaczka i Pimko. I tutaj nauczycielem z Krakowa, bo tak Pimkę przedstawia Witold Gombrowicz. Pimko, tak. Doktor filologii. To, drodzy państwo, absolutnie, to wiem już dzisiaj, bo próby trwają, to będzie kreacja. Robert Czebotar. Okej. I musi być drugi jeszcze tak zacny głos, by pojawił się profesor Bladaczka. I tu przywołany już dziś fundament Matysiaków, Kazimierz Kaczor. Także Bladaczka Kaczor. Tak, on będzie Bladaczką, ale też będzie wujem Konstantym z Wiejskiego Dworu. Czyli wracamy jeszcze tak, do tej tak, sesji. Tak, tak. Łodzia Główna? To właśnie. I zostały nam dwie dziewczyny. Drodzy państwo, przepraszam, że wymieniam kobiety na końcu. No bo one też tak się pojawiają. Ale tak też Gombrowicz usytuował w swojej historii postaci płci pięknej. Dwie aktorki zaprosiłem. Każda ma do zagrania kilka ról. Najpierw Wiktoria Gorodecka. Znowu powraca. Nasza podstolina i tym razem Wiktoria będzie najdziwniejszą ciotką świata, tą wiejską, która zaprasza Józia do siebie na wieś, ale będzie też panią inżynierową młodziakową, czyli stancja jest jej silną ręką prowadzona. I drugie dziewczę. Mówię dziewczę, bo Zosią, Marcyśką i młodziakówną pensjonarką nowoczesną będzie Justyna Kowalska. Także tu mamy tak zwane wsparcie Teatru Narodowego z Warszawy. No. I oto 8 nazwisk wymienionych, 8 postaci, ale to jeszcze nie cała historia, bo oczywiście za sterami tego okrętu, bo jesteśmy nad morzem, Andrzej Brzoska, czyli najlepszy realizator wśród najlepszych realizatorów. I to dalej jeszcze nie wszystko, bo żeby to miało siłę i moc, potrzebna jest muzyka. Jeżeli jesteśmy w Trójmieście, no to nie może być lepszego wskazania. Mikołaj Trzaska. Mikołaj Trzaska na żywo razem z nami. Drodzy państwo, no, zapraszam was na ucztę. No. Ucztę dźwięków, bo to utwór skomponowany na 9 instrumentów, z których ten 9 to jest Mikołaj Trzaska i jego pewnie klarnet niebanalny, a 8 to głosy naszych wspaniałych aktorów, o których mówiłem. I z nich wszystkich stworzymy kilkanaście postaci i przeprowadzimy razem z państwem Józia przez szkołę na wieś. I tu jest jeszcze jeden element, o którym warto wspomnieć. Zaryzykowaliśmy w Podstolinie interakcję z widownią. I tutaj też. Przecież tak naprawdę gdzieś czytając Ferdurkę pewnie państwo marzyli o tym, żeby sobie powiedzieć głośno. Pupa, gęba, aza. Inżynierem Iza, wujem Konstantym, tak piękne słowa jak majtasy, majteczki, to wszystko jest wymarzone. Drodzy państwo, w poniedziałek będzie to wszystko do zrobienia. Potrzebujemy was, potrzebujemy widowni, która razem z nami będzie chciała przejść tę całą drogę Józia. Okej, ale my nie wykluczamy oczywiście reszty Polski, czyli wszystkich tych państwa, którzy nie mogą przyjechać do Sopotu, ponieważ to jest nadal słuchowisko oczywiście. Teatru Polskiego Radia. Oczywiście. I ono będzie wyprodukowane przez program pierwszy. Tam odbędzie się w odpowiednim momencie, myślę, że niebawem, premiera, a później hyc i do Trójki. Bardzo będzie nam miło, jeżeli Trójka nas przygarnie, jeżeli Józio będzie mógł wyjść w świat też z tego pięknego studia. Na pewno chcielibyśmy w pobliżu urodzin Witolda Gombrowicza, przypominamy ten rok Witolda Gombrowicza, no więcej o nim porozmawiać, pomarzyć, pożartować, to wtedy i myślę, że będzie też bardzo takim przyjemnym kontekstem i wspomnieniem z festiwalu właśnie trójkowa emisja, już powtórkowa, po premierze właśnie Ferdydurkę w reżyserii. wcześniej adaptacji naszego gościa specjalnego Mariusza Malca. I tutaj miała nastąpić tak zwana przerwa muzyczna na taki mój główny punkt programu muzyczny tej nocy. No niekiedy radio zamiast zagrać ryzykuje i mówi, co mogłoby być zagrane czy odtworzone, ale nie będzie z braku czasu. Mianowicie miał być odtworzony utwór, no już stareńki, zespołu pod tytułem The Stranglers. I to miało być Midnight Summer Dream. No więcej taka okazja się nie pojawi w tym roku, więc muszę czekać do roku przyszłego, może jakoś doczekam. A teraz proponuję, byśmy powrócili do naszych drogich gości, którzy właśnie szykują się już do wejścia do pociągu, czyli do dwóch dyrektorów Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji, czyli dwóch dyrektorów festiwalu Dwa Teatry 23. Trójka na festiwalu Dwa Teatry. Panowie dyrektorzy Teatru Polskiego Radia i Telewizji Polskiej są nadal z nami, już prawie świta. Adam Wojtyszko, Wojciech Majcherek. No i już za kilka godzin w Sopocie będą panowie, ale proszę teraz się skoncentrować. Rocznice. Radio za rok będzie świętowało. No tak, stulecie radia. No. Już się pan boi. Co to troszkę tak. Mieszam ataki paniki z dziką nadzieją na godne uczczenie. Siostra młodsza radia, czyli telewizja, ukończyła w zeszłym roku 70 lat zaledwie. Wydawało nam się, że to 70-lecie teatru telewizji... Który jest równolatkiem samej telewizji. Prawie, bo pierwszy program był o rok wcześniej wyemitowany, a pierwszy spektakl teatru telewizji po roku od tych eksperymentalnych emisji polskiej telewizji, jeszcze tam w tym doświadczalnym ośrodku na ulicy Ratuszowej. To 70-lecie wydawało nam się, że trzeba z tej okazji oddać hołd wielu, wielu wielkim twórcom, którzy pracowali w teatrze telewizji, reżyserom, aktorom, realizatorom, autorom. No, to ogromna rzesza artystów, którzy stworzyli tą wspaniałą instytucję polskiej kultury. To się nie zawaham powiedzieć, to tak samo można by określić Teatr Polskiego Radia, bo to nie są tylko programy w telewizji albo w radiu, prawda? Punkt tam w ramówce radiowej czy w telewizyjnej. To są wielkie instytucje naszej kultury, które osobna mają... Osobna wartość i też osobne, fenomen w skali światowej. Tak jest. Tak. Mające w swoją wspaniałą historię, tradycję. Niezależnie jak te losy się układają, bo oczywiście w ciągu tych dekad mieliśmy czasy lepsze i powiedzmy trochę gorsze, ale to długie trwanie obu tych instytucji jest niebywałą wartością. No i w związku z tym chcieliśmy jakoś to zamanifestować, ten nasz hołd, to nasze uznanie i stąd dwie specjalne nagrody właśnie 70-lecia Teatru Telewizji dla reżyserów, bo wielkie nagrody festiwalu zawsze otrzymywali i otrzymują aktorzy, aktor, aktorka. Natomiast reżyserzy na festiwalu nie otrzymywali tego typu nagród za całokształt swojej twórczości. No więc tutaj pod pretekstem tego jubileuszu chcieliśmy uhonorować dwoje naprawdę zasłużonych, wielkich artystów telewizji, teatru telewizji, Olgę Lipińską i Jerzego Antczaka. No, nie wiem, czy tutaj specjalnie trzeba jakieś nadzwyczajne laudacje wygłaszać dla obojga tych twórców, bo wystarczy, że pada to nazwisko i myślę, że większość z naszych słuchaczy natychmiast ma swoje skojarzenia i to są najlepsze skojarzenia z telewizją, jakie można mieć. No, chociaż skojarzenia moje, pierwsze z Olgą Lipińską, to jednak kabarecik. Tak, ale to jest forma teatru. Ale to była właściwie forma też telewizyjnego teatru. No to się jakby nie mieściło w tej ramówce, w tym repertuarze telewizyjnego teatru, ale to, co ona stworzyła, to była rzecz nadzwyczajna. No, pamiętacie, bo to Stanisław Koźmian chyba powiedział o Fredrze, że uratował Polskę od melancholii. Nie pamiętamy. Ja bym powiedział, że Olga Lipińska też uratowała polskie poczucie humoru zarówno w czasach PRL-u, jak i później po 89 roku. Też uważam, że to słowo kabaret jest do pewnego stopnia zwodnicze, dlatego że poza tym, że to było piekielnie dowcipne, było też bardzo atrakcyjne muzycznie, często szlachetne, często ironiczne i przewrotne, ale też sięgało do najlepszych autorów klasyki polskiej, czy do Gałczyńskiego, czy to były o wiele głębsze odniesienia niż taki powierzchowny humor. To była głęboka społeczno-psychologiczna analiza rzeczywistości, ubrana w formę troszkę przyjaźniejszą, ale często tak rozpaczliwie gorzka, że to się mieszało na poziomie konwencji. A jacy wykonawcy? No właśnie, ci aktorzy. Po prostu, no może tak zwane starsze pokolenie, chociaż unikamy kategorii ageizmu, ma te ciepłe wspomnienia i taką żywą reakcję, wzbudza w nich hasło kabarecik, natomiast wróćmy jeszcze do postaci Jerzego Antczaka, no to ta moja pierwsza reakcja to jednak Noce i Dnie, czyli jednak film. No tak, no, to oczywiście to było jego dzieło życia, natomiast Jerzy Antczak był reżyserem związanym z teatrem telewizji już od końca lat 50. No zaczynał. Nic dziwnego, że redaktor nie pamięta. W łódzkim ośrodku ówczesnej telewizji polskiej, takim raczkującym, on stworzył no właściwie rodzaj autorskiego teatru telewizji, też nosiło nazwę nawet teatr popularny. I uznanie, jakie zyskały jego przedstawienia tam, sprawiły, że on później się znalazł w Warszawie w mniej więcej w 1963 roku i po Adamie Hanuszkiewiczu objął kierownictwo telewizyjnej sceny. No i stworzył całą serię przedstawień, które również zostały w historii telewizji. No i to jest i Kordian, i Szklana Menażeria, i sztuki Zdzisława Skowrońskiego, Notes, Dekret, Epilog norymberski i Mistrz, który no, zdobył też Prix Italia. Wspaniałe spektakle. On był innym reżyserem i inaczej realizował spektakle niż Hanuszkiewicz. Może był bliższy realizmowi, ale też cała plejada niezwykłych aktorów w jego przedstawieniach. I Janusz Warnecki w Mistrzu, Ignacy Gogolewski, Tadeusz Fijewski. No przecież w oczach na pewno mają państwo te dwie jednoaktówki Czechowa, Oświadczyny i Jubileusz, i Fijewskiego. No, przepraszam, ja trochę występuję tu w roli przedszkolaka, który niestety nie pamięta, ale no tak, nie ale pamiętam. To, oczywiście, no, premier tych przedstawień możemy nie pamiętać, natomiast one były i są na tyle często powtarzane, że myślę, że państwo je kojarzą. No, no i Jadwiga Barańska, ta niezwykła aktorka, kobieta, towarzyszka życia Jerzego Antczaka, też w jego przedstawieniach wspaniałe role stworzyła. Rozumiem, że spotkanie z Olgą Lipińską odbędzie się w Sopocie, ale tak, pan Jerzy... Niestety nie przyleci, chociaż była przez moment taka szansa, że on był gotów, ale jednak, no krótko mówiąc, z powodów no, takich obiektywnych, zdrowotnych, nie zdecydował się na przyjazd, natomiast nagrał takie specjalne swoje wystąpienie, które będzie w Sopocie zaprezentowane. Natomiast, no śmiałam się w trakcie, nie dlatego, żeby to były zabawne tytuły, tylko dlatego, że Wojciech Majcherek jak z rękawa swojej marynarki wysypywał te fantastyczne... Ja jestem onieśmielony. Prawda? To jest przerażające, jak ja ten człowiek też dużo rozumie i wie. No. Ja się teraz czuję jak nieopierzony pieróg. Trochę żartuję, a trochę naprawdę wzbudza to wielki szacunek. To jest drobiazg. Proszę państwa, za moment już kończymy spotkanie, bo dyrektorzy naprawdę jak na rozżarzonych węglach. Ale... Jeszcze tylko, jeżeli mówiliśmy o różnego rodzaju rocznicach, dorzucę, że Teatr Polskiego Radia ze względu na to, że mamy rok Gombrowicza, zaprezentuje Ferdydurkę na żywo w reżyserii Mariusza Malca też na festiwalu w Sopocie, jako jedno z wydarzeń towarzyszących. Ta telewizji też się dołączy tutaj do obchodów roku Gombrowicza, nie nowym spektaklem, nie premierowym, ale przypomnijmy no, też taką klasykę gombrowiczowską w Teatrze Telewizji, czyli Iwonę Księżniczkę Burgunda w reżyserii Zygmunta Hibnera. No i nowsze już zdecydowanie przedstawienie, czyli Historię w reżyserii Grzegorza Jarzyny. I jeszcze jedno zdanie, bo tam padło, ja wymieniłem nazwisko Adama Hanuszkiewicza. No właśnie, bo teraz miało o nim być, panie tak. dyrektorze Wojciechu. Oczywiście o Ferdydurkę sporo już mówiliśmy, tylko że panowie poniekąd w jakimś sensie mijają się w tym studiu. To jest taka magia radia. Mariusz Malec jest naszym gościem, ale no właśnie, była mowa o rocznicach, Otóż 16 czerwca minęła setna rocznica urodzin, no tego właśnie giganta, który sygnuje ów początek teatru telewizji. Tak jest, Adam Hanuszkiewicz, reżyser, aktor, no postać polskiego teatru, również dyrektor Teatru Narodowego, później Teatru Nowego w Warszawie. No, postać niezwykle barwna, kontrowersyjna. Krytycznie część środowiska spoglądała na to, co Hanuszkiewicz robi, mówi, co prezentuje. No, jak ale pokazał Hondy w Teatrze Narodowym, no właśnie, no, ale to tego też nie legenda. Pamiętają. No już nawet stereotyp z historii teatru, tak zwanych kontrowersyjnych pomysłów reżyserskich. Natomiast jego zasługi dla teatru telewizji są niepodważalne. Być może, że on był pierwszym twórcą, pierwszym reżyserem, który zrozumiał, czym jest specyfika telewizji dla aktorów również. I że na ekranie wówczas jeszcze tym małym, nielicznych telewizorów w Polsce twarz aktora robi wszystko. Proszę Państwa, był też, nie wiem, czy wolno o tym mówić, bo granice poprawności politycznej bywają nie do przewidzenia, ale był też atrakcyjnym mężczyzną, miał 3 żony. Ja mówię o tych 3 żonach, ponieważ odkryłam teraz, przygotowując się, że wszystkie 3 panie urodziły się w maju. No, taki dobór. Otóż Magda Cwenówna 14 maja przed 70 laty, niedawno tuż poważnieje, bo odeszła w lutym tego roku. Drugą żoną była Zofia Rysiówna, urodzona 20 maja 20 roku, zmarła w 2003. No i Zofia Kocówna, urodzona 12 maja 33 roku, odeszła w kwietniu bieżącego roku. Wspominał, że wszystkie jego żony miały jednosylabowe nazwiska. Tak. Dlatego były ówne. Strasznie niepokojące. To już tylko w skrócie absolutnym. Będą śpiewały też panie, żeby nam umilić życie, czyli Magda Smalara i Stanisława Celińska. Oczywiście wielka dama piosenki ostatnio, rzadko występująca w teatrze. A panowie będą prowadzili warsztaty. Taki podział. 2 panów z Teatru Polskiego Radia będzie prowadziło warsztaty z młodzieżą. To również tak. Ja nie wiem, jak oni to przyjmą w pierwszym i drugim dniu wakacji. Szczerze, jeżeli tylko rozsmakują się w tym fenomenie zaglądania do kuchni i zaglądania w rękaw iluzjonisty, to świetnie to przyjmą, dlatego że to jest między innymi ten powód, dla którego warto robić te słuchowiska na żywo. To znaczy troszkę odkryć tej magii, po to, żeby jeszcze podnieść poziom i wartość odbioru. Jeżeli możemy zobaczyć, jak się to produkuje, jak te sztuczki powstają, jak te wszechświaty się tworzy, no zupełnie inaczej się potem słucha, zupełnie potem inaczej się analizuje. Zresztą to tak jak po wizycie na planie zdjęciowym, potem oglądanie czegokolwiek już jest zupełnie innym doznaniem. Ja nie wiem, czy nie jest, że tak powiem, gorszym doznaniem. Szczerze? Często to było moje takie osobiste kryterium odbioru. Jeżeli nie widziałem, jak jest robione, to znaczy, że naprawdę mi się podoba. Śmieję się, że to jest syndrom stomatologa. Mój znajomy, który jest dentystą, mówi, słuchaj, wiesz, jakie to okropne, ja nie widzę uśmiechów, ja widzę swoją pracę. I dopiero jak nie widzę swojej pracy, to znaczy, że wchodzę w te emocje. I to jest prawdziwe. Andrzej Brzoska, no bo któż by tak poprowadził warsztat jak mistrz. Nie on? I towarzyszyć mu będzie Szymon Kuśmider. To jest facet, który potrafi głosem wszystko. Myślę, że super fajny zestaw. Czarodziej dźwięku, drugi czarodziej aktorstwa głosowego. I w ogóle świetny aktor. Poza oczywiście. Wszystkim. I fajny człowiek, także tak, młodzież tak. Będzie osobowościowo zachwycona, urzekający. O 13, proszę Państwa, jutro pierwszy warsztat, drugi pojutrze też o 13, żeby było łatwiej zapamiętać. A jutro od 11 pierwsze przesłuchania konkursowe, no od 10 pierwsze pokazy konkursowe. Pociąg jeszcze nie odjechał, ale już naprawdę niebo się przeciera. Dziękuję bardzo panom dyrektorom. 20 Teatr już w Sopocie na powrót. Adam Wojtyszko. Teatr Polskiego Radia, dziękuję bardzo. I Wojciech Majcherek, Telewizja. Teatr Telewizji, dziękuję bardzo. Zawsze mówimy do usłyszenia. No w tym przypadku absolutnie. Do zobaczenia. No jak najbardziej. Mam minutę. Nasz gość specjalny, Mariusz Malec, zaprosi teraz na pokaz Pod Stoliny w niedzielę o 14.30 w Multikinie w Sopocie. A ja zaproszę raz jeszcze na przesłuchanie słuchowiska Tomasza Manna nie przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz. Proszę nie zniechęcać się z tytułem, to oczywiście cytat z Ewangelii, taki niefestiwalowy, jak podkreślaliśmy, ale to naprawdę bardzo dobre słuchowisko, bardzo mocne, naprawdę znakomicie zagrane przez dwie panie, Annę Saniuk i Olgę Sarzyńską, w samo południe. Jutro zapraszam. Mam nadzieję, że spotkamy się z Państwem. No to dzisiaj już podziękujemy pod tym przecierającym się już niebem. Ewa Wichrowska, Wojciech Dorosz, nasz gość specjalny Mariusz Malec grzecznie doczekał do zapięć druga. Bardzo dziękuję za zaproszenie, Waszko. Bardzo dziękuję i zapraszam oczywiście do Sopotu i na trójkowe słuchowisko, i na mój teatr telewizji na Podstolinę. Bardzo nam miło. Proszę Państwa, dzisiaj słońce wzejdzie o godzinie 4, powiedzmy 13-14, to precyzyjnie nie podaję, bo nie mam przy sobie urządzenia pokazującego. Natomiast w Sopocie o 4:10, wcześniej troszkę. To już za chwilę, to tak naprawdę, dzień, tak, to już są tak, tylko tak. Minuty. Tak, ta różnica jest niewielka, a jednak tamten dzień jest jeszcze dłuższy. A ja z kolei, nie mogąc odtworzyć muzyki The Stranglers, odtworzę utwór bardzo melancholijny. On może nie jest jakoś specjalnie optymistycznie nastrajający, ale no jakoś tak wydaje mi się współgra z klimatem tej nocy. No, w moim przypadku to bardzo melancholijny taki moment, a więc to będzie Julie Cruz, już nieżyjąca, cudowna Julie Cruz, muzyka Angelo Badalamenti, no i oczywiście z miasteczka Twin Peaks będzie Słowik śpiewał. Przedstawiłam już gości, znaczy przedstawiłam już naszych kolegów, tak przedstawiłam. No dobrze, proszę Państwa, w takim razie pięknego lata życzę. To jest moja ukochana pora roku. Właśnie słońce w znaku raka się znalazło. Za 4 minuty druga, 21 czerwca 2024 roku.